gidiyorum acımadan. Peşimde bir sürü hatırası, biliyorum yaşamadan. Yolumu çizdim kesin yukarısı. Güneşin tadı boşa gider açmadan. Kurudum bana verin onu kaçmadan. Aramak gerek iyi kötü seçmeden. Yaşamak gerek hayat izi geçmeden. peşinden.